İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz insanı en güzel surette yaratmıştır. İnsan değerli bir varlıktır. Bu nedenle insan sadece Allah'ı Rab olarak tanımalıdır. Allah ve elçilerinden başka hiçbir kimse ve nesneyi kendisinden üstün görmemelidir. Kendisinden değersiz veya kendine denk bir varlığı Rab kabul ettiği takdirde insanlık onurunu zedelemiş olur. İnsan kendi hevasına uyarak kayıtsız şartsız teslimiyet gösterdiği din adamlarını, liderleri, beşeri sistemleri ön plana aldığında tehlikeli bir pozisyona girmiş demektir. Çünkü Allah'tan başka kişi veya kurumları aklına bağlayan kimse gerçekleri dinlemek istemez. O heva ve hevesinin peşindedir. Beynini yıkadığı hurafelerin akla ve mantığa uygun olup olmadığına bakmaz. Düşünme kabiliyetini yitirmiştir. Ön yargılarından sıyrılmak istemez. Bu hastalıklardan kurtulmanın yegane yolu Kur'an'ı kılavuz kabul etmektir. İşte değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı Kur'an'dan anlayabilmemiz için uzun yıllar yaptığı araştırmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Sayın konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Buyurun. Ederiz efendim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta programlarımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılması konusunu işliyorduk. Son olarak Arzu Sargın hanımefendinin bir sorusu vardı. Berzah konusunda efendim. Onu takdim edeyim. Hocam ilk önce merhaba, berzah var mıdır? Konulu yazınızı okudum. 8 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Fakat Risale-i Nur kitaplarında berzah konusunu sıklıkla yazmıştır. Ama sizin yazınızda berzah diye bir yerin olmadığını belirtmişsiniz. Gerçekten yok mudur? Bu kabir azabı ile ilgili bir konu herhalde. O konuda neler demek istersiniz efendim? Şimdi kardeşim diyor siz öyle yazmışsınız diyor. Yani gerçekten yok mudur? Evet. Şimdi tabii biz yazdıklarımızı şaka diye yazmadık. Tabii. Öyle şaka olsun diye de yazmadık. Şimdi bu berzah konusu ve kabir azabı konusu. Yani şöyle anlatayım. Berzah konusu kabir azabını meşrulaştırabilme ve makulleştirebilmek için uydurulmuş bir meseledir. Bunu gerçek olduğunu kabul etmek evet, evet. için. Tamam şimdi öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insanlar tuhaf. Eskiden bir dönem Resulullah'tan sonra bazı uyanıklar toplumda toplumu yani itaatkar, muti, evet. ehli bir durum yapabilmek için onda belirli yöntemler geliştirmişler. Hadis uydurmuşlar peygamber adına. Ve böylece millete faydası olacak zannıyla uydurulan hadis uydurmanın da çok sevap olduğunu bile inanmışlar ve inandırmışlardı. Maalesef, maalesef. Şimdi berzah veyahut da kabir azabı noktaları da bunlardan biri. Evet. Çok şimdi hani bir tabir var, bilmem kimi korkutmak öldürmekten daha iyidir, daha iyidir derler. Yani toplumu korkutmak için işte kabir azabını uydurmuşlar. Evet. Kabirde millete işkence edilecekmiş belirli bir kesime falan tarzından. Bunu yaparlarken de tabii bunu belirli bir malzeme olarak bir şeyler bulmaları lazım. Evet. Düşünmüşler, taşınmışlar. Bunlardan bir tanesi de berzah sözcüğü. Kur'an'da yani berzahı uyduran da şu maksatla uydurmuştur. Onu da belirteyim. Şimdi biliyorsunuz kabir azabı, yani kabirde bir azap olabilmesi için bir insanın diğer bir tabirle işkence çekebilmesi için yaşaması lazım, hayatta olması lazım, beyninin olması lazım, sinir sisteminin olması lazım vesaire, değil mi? Hissetsin, evet. Ha, ki yani acıyı hissetsin, mazlum azap olacak, bunu hissetsin. Ama tabii ki akıllı insanlar, ya adamın siniri yok, beyni yok, yani bu azabı nasıl hissedecek falan filan diye şey yapınca, ha o zaman demişler ki, işte bu nokta önemli. Kabirde değil zaten. Bir berzah alemi var. Yani insan öldüğü zaman var ya, berzah alemi var. O berzah alemine gider, ruhu orada bekler. Orada bu o alemde ruh azap görecek. Azap görür tarzında berzah alemi diye bir şey uydurdular. Şimdi bunun yerini göstereyim de sonra konuya hani geçeyim. Şimdi Müminun suresi. Müminun. Evet, orada ki ayette şöyle bir ifade var. Şimdi kafir hani şey yaparken yalvarır, yakarır. Evet. Ya Rabbi işte ne olur? 16-17 mi? Yok, bu 100-101-102 ayetlerde, 100. 101. ayetlerde Müminun suresinde. Evet. Allah'a yalvarır, ne olur? Beni şimdilik affet de ben yani geri döneyim. Döneyim. Yani, pişman oldum. Oldum vesaire falan gibicesine. Evet. Cenab-ı Hak da orada şöyle bir ifade kullanır. Kelladır. Hayır hayır. Öyle onu reddeder. İnneha kelimetun, bu bir söz, laf. Tamam mı? Tabii. Hüve gayri, o senin dediğin bir şey. Ve min verahim berzahun ila yevmi yubasun. Diriltecekleri güne aralarında bir berzah vardır der. Evet, tamam engel mı? Vardır. Yani, yani şimdi şöyle, diriltecekleri güne kadar ölen insanla dünya arasında, tamam mı? Bir engel var. Engel var. Berzah engel demektir. O anlama geliyor berzah. Yani berzah engel demektir. Bir engel var demek. Şimdi bu sözcüğü Rahman suresinde, Furkan suresinde geçiyor. Da geçer. Bunu bundan evvelki bir başka programda hani inci mercan konularına cevap verirken de berzah sözcüğüne değinmiştik. Yani o iki denizin arasında berzah vardır. Birbirine kavuşmazlar. Yani iki engel var, kavuşmazlar. Evet, birbirine engel. Karışmazlar anlamını şey yapmıştık. İşte berzah engel demek. Yani Cenab-ı Hak kesinlikle kimseyi, ölmüş kimseyi geriye getirmiyor. Tabii. Ve böylece bu ayet hani bazı doğu inanışlarında, uzak doğu inanışlarındaki ruh göçü dediğimiz geri dönüş, reenkarnasyon dediğimiz şeyleri de zaten reddeden bir şey. Ama tabii. Şimdi tuhafınıza gider. Yani bu ayetle ilgili şey yaparken bazı hazır şeyler var ya, toplu mealler falan veriyorlar. Orada şöyle bir baktım, 30-40 tane şeyin içerisinde tuhafınıza gider. Kimisi buna ara hayat, ara dönem. Ara hayat diyorlar. Evet. Şimdi ikinci bazıları da berzah alemi diye, yani açıktan utanmadan berzah alemi demiş. Birisi alem demeden hani şey yapmış, tamam öyle tuhaf gider. Şimdi yine çoğu şeylerde böyle 3-5 tane var. Berzah alemi, ara hayat falan. Olan kabir hayatı. Kabir hayatı. Bak bir tanesinde de alenen kabir hayatı öyle demiş. Kabir hayatı diye bir hayattan bahsetmiş. Evet. Bu tip şeyler var. Yani adamlar gördüğün gibi Cenab-ı Hak berzah diyor. Hı. Engel diyor. Engel demek. Yani tam arı Türkçe'ye çevirisi erzah demek şimdi. O zaman hani diğer iki deniz arasında da berzah vardır dediğimiz zaman, berzah alemi vardır diyelim. O iki deniz arasında ara hayat var diye. Bunlar hiç şey. Bunlar hep rivayetlerle. Evet. Nereden gelmiş? Yani peygamber adına fatura edilen yalanlarla ortaya atılmış maalesef, bir şey. Onun için berzah alemi diye bir alem ve berzah hayatı diye de bir hayat yok, söz konusu değil. Şimdi. Evet. Burada şuna dikkat edeceğiz. Ben öyle hayat dedik de önce onu açıklayayım. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da bize iki tane hayattan bahseder. Evet. Nedir? Dünya. Fit dünya ve ahire. Bitti. Hayat-ı dünya ve hayat-ı ahire. Hayat. İki tane hayat. Tabii. Şimdi tek iki tane hayatı. Bir dünya hayatımız var. Evet. Bir de ahiret hayatı var. Arada kabir hayatı, berzah hayatı diye bir hayat şey söz konusu değil. Evet. Özünü burada şey yapayım. Onun için berzah sözcüklerin tümü yalan ve iftiradır. Evet. Evet. Yani onlara bir uyarı çektikten sonra gelelim bu konuya. Bu konu neden yapıldı? Ya nasıl biz yani diğer soru kapsamlarında şimdi diğer bir kardeşimiz Gül Çamar Efendi bu konuyla ilgili sorusunu uzun yapmış. Hı hı, öbür evet, kardeşimiz kısa berzah şey yapmış. Soruyordu. Berzah alemi de. Şimdi o bu berzah ve kabir azabına nesnet olarak gösterilen ayet mesela Mümin 46 ayette Firavun'a yönelik onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Arz olunurlar sabah akşam bu, değil mi? Evet. Şimdi kıyametin kopacağı günde Firavun ve ailesini azabın en şiddetinde sokun. Bak bu Mümin 46. ayette. Yine rivayetlerin çoğunda Buhari'den şuradan buradan örnekler vermiş. Evet. Ve arkasından da Ömer Nesefi'nin Akaid kitabında da ölü idrak edemez, dolayısıyla azap mümkün değildir diyenler kafirlerdir diyor. Bitti. Ve bu ehli konu ve bu konu ehli sünnet mezhebinin temel görüşlerinden birisi imiş. Kafirlerden dedikten sonra tamam, şimdi, bak bu şimdi konuyu? Ömer Nesefi Efendi'ye göre biraz bitti. Evvel biz her bunu şey olmaz dedik ya yani hapı yuttuk gitti biz yani. Biz kafir olduk maalesef. Ha, tamam şimdi. Yazık. İşte bunlar, şimdi şöyle arz edeyim, ben burada hani Ömer Nesefi'nin şu bu falan değil, mesele de. Şimdi Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber diye bir kitabı varmış. Fıkıh-ı Ekber, evet, bilmez. Bak şimdi, varmış. Fıkıh-ı Ekber'in, orijinali dediler, yaklaşık el yazısıyla ta çocukluğumda not aldım, tefsir ettim ben bu kitabı. Yaklaşık 10 sayfalık A4 falan çok boyutunda bir şeydi. Yani. Şimdi burada kabir azabı haktır diye ve münkeri kafir olur diye de yazar. Tamam. Yani inkarcısı da kafir olur diye de yazar. Oradan genişletiyorlar. Şimdi biz bu konuyla ilgili daha önce bir yazı yazdık. Bununla ilgili de birisi bana bir telefon etti. Dedi ki, sen Ebu Hanife Hazretleri'nin münkiri kafir olur dediği konuya nasıl yok dersin? Ne büyük cesaret. Evet. Evet. Yani konu daha net anlaşılsın diye. Tabii. Hani mizah dediydim ya, güzel, bu güzel mizah noktası olarak anlatıyorum bunu. Böyle de güzel açılıyor. Ha. Ben adama dedim ki telefonda, dedim ki ya o kitap Ebu Hanife'nin değil, ya da Ebu Hanife hiçbir şey bilmiyormuş dedim. İki şık yani. Yani bu kadar basitten şey yaptım. Ve bu kadar kapattım. Belki aylar sonra bu adam bana telefon etti. Dedi ki çok haklısın dedi, haklıymışsın dedi. O kitap dedi, o notlar dedi aslında Ebu Hanife'nin değilmiş dedi. Tespit etmiş onu. Tabii bu Ebu Hanife'ye nispet edilen bu notlar sonradan üniversitemizin birisinden doktora tezi olarak tahlil edildi. Ve bunların hep İmam-ı Azam'da yalandan iftira edilmiş olduğu, yamandığı hep ortaya çıkarıldı. Bunlar da belgelendi. Doktora yani bu yalanla hep böyle uydurmalarla hani demin dedim ya bilmem kimi korkutmak hani ya, öldürmekten daha evladır falan şeyle var ya hep oradan hareket etmek suretiyle ve bunu ehli sünnet mezhebi diye bunlar ortaya atıldı. Evet. Şimdi millet ehli sünnet mezhebi deyince de hak mezhep diye öyle irtibatlandırılır. Ve böylece sanki ehli sünnet ötekiler ehli dalalet. Evet, o anlamı din dışı zaten. Gibi bir algı şey yapılır. Şimdi bunlar ilmi kelamla bunlar tabii tartışılmış şey yapılmış ama şimdi aslında ehli sünnet diye bir mezhep yok. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi vardır. Vel cemaat. Ha, onun başının sonunda vel cemaat vardır. Ekli olarak. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi vardır. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi çoğunluğun dediği kabul edilir mezhebi demek. Yani bu ekol. Ekol. Yani bir yerde 1000 tane çoban buna diyelim ki ayran dediyse tamam mı? O ayran 2 tane bilginin buna su demesi hiç önemli değil. Hiç önemli değil yani. Çünkü çoğunluk öyle dedi. Öyle demiş. Yani şimdiki demokratik sistem ehl-i sünnet vel cemaat sistemidir. Evet. Ben de onu böyle şey yapayım. Olursa... Şimdi bunlar nedir? Hep peygambere fatura edilecek. Yani bunu evet. Anlatılırken burada hep peygambere fatura kesilecek demek. Evet. Yani ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi ne kadar yalan ve iftira varsa hepsinin peygambere fatura kesen mezhep evet. Demek. Açığını buradan söyleyeyim. Açık. Alenen bu oluyor tamam. Zaten. Hepsi evet. Peygamber işte onun peygamber böyle dedi. Kabul. Peygamber o da kabul. İtiraz peygamber yok. Peygamber adı geçtiği zaman kabul. Hiç peygamber dediyse yok. Hep Koçtepe'de cinsinden tabii. Bir mezhep tabii. Yani. Onun için salikleri de fazla bu konuları tahlil edemediğinden dolayı bu yanlış inançları hep tamamen getirir götürürler. Bu bilgileri de verdikten sonra şimdi kardeşimizin sorularını yani bu konuyla o çarpıtılmış birkaç ayetten ve o rivayet kitaplarındaki peygambere fatura edilen meselelerden çıkardığı sorular var. Güzel, özet. Soruları, şimdi konuyu o sorular madde. Kapsamında götürürsek evet. Daha hulasa bir konuyu aydınlatabilmiş evet. Oluruz. Bir, Allah kabir azabı konusunda haşa adaletsiz mi? Evet, bu çok soru akla geliyor. Bir, değil mi efendim? Kabir azabından istiaze ile ilgili hadisi nasıl anlamalıyız? Peygamber kabirden ses işitmiş midir? Evet. Peygamber kabirdeki ölülere sesini işittirebilir mi? Tersten. Evet, tersten. Bu soruların neticesinde kabir azabı var mıdır? Mümin 46. ayeti nasıl anlamalıyız? Kabir azabını inkar eden kafir midir? Evet. Haklı sorular bunlar şimdi değil mi yani? Evet. Evet. Şimdi bu doğrultuda şey yapalım. Şimdi bir öz olarak şunu belirteyim. Şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Allah kabir azabı konusunda haşa adaletsiz mi? Evet. Diyor. Şimdi bunu şöyle anlayalım. Bir insan düşünelim, cinayet işlemiş. Faraza, evet. Allah da affetmemiş faraza. Faraza. Bu ölmüş. 10.000 sene evvel ölmüş. Tamam. 10.000 sene sonra da kıyamet kopacak. Bu 20.000 sene bu adam kabirde azap çekecek. Hala çekiyor, evet. Yani öyle mesela, bir varsayımla girelim. Bir tanesi de bugün cinayet işledi. Aynı suç işledi. Yarın kabire kıyamet gitti. Koptu. Böyle, bu da 10.000 sene sonra ya da 10.000 sene de kabirde azap çekecek. Suç aynı suç. Adamın bir tanesi 20.000 sene azap çekecek. Bir gece. Bir tanesi de 10 sene. Yahut da bir tanesi kıyamet kopmazdan evvel bir gün şey yapacak. Birisi de o çekecek. Evet. Bu adaletsizlik mi değil mi? Doğru, adaletsizlik olur o zaman. Olur mu yani? İyi o zaman. Değil mi? Adaletsizlik herhalde bunu yani? İzleyicilerimiz de bu adaletsizlik olur falan filan gibi mantık, bunu da diyebilirler. Mantıksız oluyor tabii. Tamam. Evet. Şimdi bütün mesele dediğim gibi bu noktalar peygambere fatura ediliyor ama peygamberin yani bu işin peygamber adına nereye varacağının hiç hesabı yapılmaz bak. İşte o kötü. Evet. Yani bütün mesele, gidiyor? Tamam mı? Yani. Şimdi burada meseleyi iki nokta ile ele alalım. Buyurun. Birincisi, kabir içinde hayat var mı? İkincisinde, kabir içinde azap var mı? Hı. Noktalarında. Birincisi, kabir içinde azap olabilmesi için ruhun kabirde cesedi geri dönmesi gerek. Cesede tabii. Geri dönmesi lazım. Tabii. Değil mi? Böyle olması lazım geldiğinden bu konuyla ilgili tüm rivayetlerde ruhun cesede döndüğü ve azap meleklerin ruh maal ceset ettikleri söylenir. Kılıf hazırlanır. Yani ne yaparmış? Evet. Ruh oradan ayrılırmış. De. Ruh neyse onu da bilmiyoruz onu da yani öyle şey olarak. Evet. Ama sonradan orada geri gelirmiş o cesede. Ceset mi kalıyor yani öyle şey olarak. Orada azap edilirmiş. O da duyarmış. Şimdi burada rivayetler noktasına geldiğimiz zaman, bak şimdi bunun çoğu şey de, şimdi kabir azabından sığınma diye özel bab vardır. Tabii. Şeyde, Buhari'de ve hadis kitaplarında. Gıybet ve sidikten dolayı kabir azabı diye yine bölümler vardır. Ölüye sabah akşam kendi oturacağı yerin gösterilmesi başlıkları altında da yani böyle şeyler vardır. Yani sürekli bu şeylere, yani dedim ya, milleti korkutabilmek için evet. Bunlar yapılmış. Şimdi bunların yapılmasının ana nedeni kabir azabı falan filan, bunun aslında daha dedik ya, bu özellikle Ehl-i Sünnet vel Cemaat denen ekolün ortaya çıkış şeyisi, Muaviye ve Yezid'in uygulamalarına meşruiyet kazandırma. Amaç o. Amaç o. Tabii ki. Yani evet. Bunu tüm Müslüman kardeşlerim iyi bilsinler, evet. İyi tahlil etsinler. Doğru. Bu özel bir projedir. Evet. Bak özel bir projedir. Onun için her şeyi Kur'an'dan, evet. Kur'an şartları içerisinde, Kur'an ayetleri içerisinde şey yapacağız. Şimdi bu rivayetlerden ben birkaçını burada iyi olur diye nakledeyim. Buyurun. Buhari, Kitab-ül Cenayiz 128 numaralı rivayet. Adam diyor ki, Resulullah şöyle buyurdu. Kul, kabri içinde konulduğu ve arkadaşları ile cemaati geriye dönüp gittikleri zaman ki ölü bunların yürürken çıkardıkları ayakkabıların seslerini bile muhakkak işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturturlar. Ve ona bir. Şimdi tahlil ederek gidelim mi? Buyurun. Tamam. Yavaş yavaş. Kul kabri içine konulduğu zaman arkadaşları ile cemaati geriye dönüp gittikleri zaman. Orada olay kaldı. Nerede oluyor? Mezarlıkta. Mezarın içinde. Evet. Mezarın içerisi kayıp mı? Dışarıdan görülebilir mi? Görünmez. He? Mezarı hiç görünmez. Peygamber nasıl görüyor bunu? Nasıl görüyor? He? O zaman? Peygamberin bir konu hakkında fikir beyan edebilmesi için evet, kesin ya bilmesi. Onu bilmesi lazım. Tabii. Yani görmesi, duyması, bilmesi lazım. Yahut da o konuyla ilgili elinde bir vahyin olması tabii lazım. Tabii, şimdi bu konu Allah'tan olsa var ya, şu konu var ya, Kur'an ne deriz? Başım gözüm üstüne bitti, ya Rabbim deriz bitti. Değil mi? Tabii. Ama elçiye sen gaybı bilmesin diye dedirtildiği. Kur'an'da ben gaybı bilmem dediği halde yüzlerce kendisi, gaybı tabii. Bilendir diyeni azarlayan bir peygamber. Bak şimdi gaybden yer altında olup gidenleri anlatıyor. Peygamber hakaret bu efendim. Ha, şimdi hakaret. Öyleyse. Evet. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüye oturturlar. Mezarın içine oturturlarmış. Hay Allah. Oturma imkanı var mı? İmkansız. Mümkün peki. Değil. Mümkün değil. Tamam. Hadi oturdu diyelim. Evet. Şimdi soruya bak şimdi. Hı. Şu Muhammed adlı kimse hakkında ne dedin diyorlar. Haydi. Hoppala. Şimdi Muhammed'den evvel insanlık yaşamadı mı? Hak din gelmedi mi kardeşim? Evet. Diğer onlara ne diyecekler geldi. Yani? Onlar bak ne şimdi, diyecekler? Onlara ne insan. Diyecekler? Onlarla evet. İlgili. Bu soruya muhatap olan mümin kul, onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler tarafından cehennemdeki oturacak yerine bak. Allah bunu azap yerini senin için hazırlayacak. Evet. Bu soruya muhatap olan mümin kul. Onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler tarafından cennetteki oturacak yerine bak. Allah bunu azabını sen cennetten bir oturacak makam tebdil etti denilir. Bu mümin kul cehennem ve cennetteki o iki makamını beraberce görür. Görür. Yani sen önce cehenneme gideceksin. Bir cehennem şeyi gösteriyorlar. Bir de cennet. Sonra diyorlar ki sen cehenneme gidecektin ama şimdi cennete dönüştürüldü. Bak birisi buna uydurma getirmiş Katade. O mümine kabri içinde bir genişlik verileceği bize zikrolundu. Ha demiştik. Biz demiştik ya demin mezar içerisinde hani bu nasıl oturacak nasıl mı? Genişlik vereceği bunlara zikrolunmuş şimdi. Bak ona da kılıf hazırlamışlar. Ve sonra Enes hadisine döndü. Resulullah şöyle buyurmuş. Münafık ve kafir olan kula gelince ona da ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Ben sadece insanların onun hakkında söyleyeceği geldikleri sözü söylerim diye cevap verir. Meleklere böyle cevap veriyor. Bunun üzerine o da anlamadın ve uymadın denir ve ona demirden tokmaklarla öyle bir vuruş vurulur ki derhal şiddetli bir sayha ile bağırır. Of. Bu bağırışı insan ve cinlerden ibaret olan iki ağırlıktan başka bu ölüye yakın olan her şey işidir. Her şey işidir. Evet. Şimdi bunu şey yaparken biliyorsun ben bunları kısa keseyim bunlar şey. Biliyorsun bir de Münker Nekir olayları var. Evet değil mi? O melekler isimleri kötü ve çirkin isimleri. Ve arkadan işte peygamber işte bir mezarın oradan geçerken işte görmüş de bu İşitmiş. Şey yapıyormuş da kimisi ağaç maalesef. Dikmiş kimisi. Çok rivayetler. Bu şeylerde bu ayakta işiyormuş da onun için hani şey yapın. Sonra neydi ayakta işemeyin üzerine idrar sıçrar. Evet. O idrar da kabir azabının en büyük nedenidir falan gibicesine. Bunlar hep söylenmiş. Peygamber adına söylenmiş. Bunlar peygamber adına maalesef. Söylenmiş. Peygamber'e şey yapılmış. Çok rivayetler okundu efendim. Bunlar saymakla bitmez canım. Şimdi böyle saymakla bitmez. Evet. Şimdi burada bazıları da bazı ayetleri bu rivayetler bittiyse ayet kısmını açıklaması ikinci bölüm diye yapalım. Tamam, o zaman yapalım süremiz o zaman. Bir kısa ara vermemiz gerekecek de. Evet. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim birinci bölümde bu kabir azabı konusundaki rivayetlerin, peygamberimize fatura eden rivayetlerden kısaca bahsettiniz. Şimdi ayetler açılımında, Kur'an'daki açılımında buna devam etmek istiyorum. Evet, efendim, şimdi şöyle, onun mesleklerini biraz sonra anlatacağım da, öz olarak şunu söyleyeyim bu rivayetlerle ilgili. Rivayetleri kapatayım, onlar vakit almasın. Kabir azabıyla, kabir hayatıyla ilgili... Ne kadar rivayet varsa hepsi Kur'an'a aykırıdır. Evet. Hepsi Kur'an'a aykırıdır. Özetle şimdi bak Yasin suresinden 31-32. Ayeti örnek vereceğim. Kendilerinden önce nice kuşakları değişime yıkıma uğrattığımızı ve bunların kendilerine dönmeyeceklerini görmediler. Dönmeyeceklerini görmediler bitti. Bitti. Müminun 90-100'de hani demin bahsettiğim onların tekrar dirsekte güne kadar onların arkalarında bir engel, berzah var. Kesinlikle dönemezler. Öyle bir olay yok. Bakara 28. Siz Allah'ın ilahlığını, Rabbini nasıl örtersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. İki sonra da işte. Kendisine döndüreceksiniz. Buyur. İki ayetten bahsediyor burada. Evet. Birisi dünyada ölecek, bitti. Ahirette de ona bas diyoruz. Bas. Yani dirilme, yeniden dünyaya gelme şeyler var. Burada bir de şey var, hani bu dirilmeyle geri dönmeyle ilgili diğer tasavvufçuların Yahudi kültüründen aldığı kuyruk sokumuna can gelme gitme falan gibi bazı şeyler var. Ben de onu kuyruk sokumu kemiği çürmez falan diyorlar değil mi? Şimdi evet, bir de hani demin dedim ya Münker Nekir, iki melek, melek deminkinde şey yapmadan meleklerin adını koymamışlar. Bir başka rivayette bunlara Münker ve Nekir denmiş. isimlerini. Münker, nekir. Hani birisi münker biliyorsun çirkin. Hem vahiyle çirkin, hem ortak akılla çirkin. Birisi de çirkinleştirici demek. Bunlar geliyor işte kimisi Rabbin kim? Ve ma rabbuke ve ma dinike ve ben nebiyik dermiş falan filan. Kabir şeyiyle uydurulmuş şeyler yani. Mezarlarda bunu hocalar telkin olarak bildiriyorlar değil mi efendim? Çok komik tamam, bir şey şimdi, yani. Allah'ım hani, yarabbim insan çıldırır yani. Evet. Şimdi şu anda bu gelenek diyeyim yani din şey adına yani. Devam ediyor. Bunun özel adamları var biliyorsunuz şeylerde, mezarlıklarda. Onlar şeye geliyorlar, herkes ayrılırken hani o münker ve nekir gelecekmiş de. Ya, hazır olsun orada gitsin. Öyle ona İyilik, telkin, geçiyorlar ona. Telkin verirken ona kopya verirler. Ona kopya verecekler. Nasıl işleyecek öyle onları? Tamam. Üskürür ahdellezi, haraçta minet dünya diye onun orijinali öyle. Bir de Arapça. Arapça. Adam sen, Türkçe tamam. biliyorsun. Yani nasıl olacak? Vaziyeti bir hatırla. İşte ondan sonra sana o sorsa Rabbim Allah de. Böyle de Arapça olarak de. Nebim Muhammed de. Kitabın Kur'an de falan gibicesine. Onlarla ilgili de. Komedi. Bunlar da hep safsata komedi, hani şeylerden komedi, hani, komedi şey yapılmaz. Şimdi şöyle bir olay var. Burada onu da belirteyim. Ahirete kadar ahirete kadar yani dünyadan sonra ahirete kadar herhangi bir sorgu alanı yoktur. Tabii ki. Evet. Sorgu mahşerdedir. Hatta ve hatta. Mahşerdeki sorgu da yani birebir böyle tutup da karşılıklı savcı sanık sorgusu tarzında da değil. Şimdi Kur'an ayetlerine baktığımız zaman oradaki sorgunun niteliği de farklı. Neler sorulacak? Şimdi neler sorulacak? O zaten belli de sorgu sistemi nasıl olacak dediğimiz sistemi zaman. Nasıl? Şimdi bakın burada ben bu konuyla ilgili size yani net olarak bazı şeyler söyleyeyim. Yasin suresinin 31-35. ayeti dikkate alırsak. Burada, evet. Yasin 65 ayet dikkate alırsak. Fussulet 19-25 arası dikkate alırsak. Bu ayetlerde suçlulara günahlarından sorulmayacağı belirtilir. Bak şimdi bu özelliğe iyi dikkat edeceğiz. Günahlarından sorulmayacak. Bak günahları yani demin bir usul söyledim. Savcı sanık sorgusu tarzında sorulmayacak. Sistem sorgulanacak başka. Da o tarz değil. Niye biliyor musun? Bu ayetlerdeki anlatıma göre bak şimdi herkes sorumlu da ahirette insanın dünyada yapmış olduğu işler o kadar açık biçimde görünecektir ki tamam mı? Artık suçlunun suçunu sorup araştırmaya gerek kalmıyor. Açık görülüyor karşına zaten. Karşına aldığın zaman var ya, karşındaki insanın her tarafında suçları yansıma yapıyor. Bu ayetlerde anlatılan. Herkesin dünyada yaptıkları ruhuna işlemiş, içine işlemiştir. Yaptıklarının izleri ameline göre alametleri dışa vurmaktadır. Bütün organlar yaptıklarını dışa yansıtmaktadır. Tanık oluyorlar. Yani şimdi burada sorguyu anlatırken deminki verdiğim ayetler ışığında yani tutup da karşıya birebir herkesi alıp da şeye gerek yok yani. Herkes madalyalarıyla diyeyim yani. Suç madalyalarıyla. Aynen ortada her şey. Her şey ortada. O madalyonlar onunla dolaşacak. Herkes onu geçerken, gezerken, gezdirilirken tamam mı? Onun ne kadar suç işlediği, ne suçlarının varlığı hepsini herkes birebir görecek. Evet. Evet. Şimdi bunu da bu ayetler ışığında böyle bir belirttikten sonra ondan sonra o zaman Allah böyle diyor da münker nekiri hadi bakalım. Ha. Yani savcı sorgu. Kur'an'a yakın işte. Kur'an'a ters. Demin ne dediydim? Kabir azabını konu eden rivayetlerin tümü Kur'an'a ters. Evet. Kur'an'a ters tamam mı? Şimdi tabii ki herkes Allah'ın yasakladığının tümünden sorumludur. Mesul tabii. Herkes de onun hesabını verecektir. Kesinlikle. Ama nasıl hiç sormaya lüzum yok tamam mı? Açık çünkü. Huzur-u mahşer geldiği zaman o huzurda ben şunu yaptım, bunu yaptım, bunu adam şeyinde hepsinde zaten o yansıyor, o orada kendini gösteriyor. Evet. İşte burada gelelim arkadaşımızın ikinci soruna. Ölüye hani münker nekir ölüye işittirirler mi? Nasıl işittirilir? Sen dışarıdan ölüye bağır. Hiç. Ey arkadaş sen öldün, bir de anasının adıyla hani şey yapılır. Ali oğlu Mehmet, Ayşe oğlu Mehmet, Hasan, Hüseyin. Hani şey yap, işte Rabbim Allah de, Nebim Peygamber de. Bunu Arap. Ölü duyar mı duymaz? Duymaz ki efendim. Ha, duymaz. Bu meslek hayatında biz onca otopsi yaptık. Ölüyü asıyoruz, kesiyoruz, bu çıkarıyoruz içinden. Hiçbir ses falan çıkardı. Yok mesela, işitmez ki zaten. O elindeki şeyi boşver. Yani. Toprağın içerisinde. Toprağın içerisinde zaten mümkün değil. O zaman duymaz mı yani? Önümüzde yani. Yani. Ha, şimdi o zaman. Evet. Peki ölü duyar gibi, hani peygamber duyar dedi, peygamber ölüye duyurdu denir ya. Ha, duyurdu denecek, evet. Şimdi ben de demiştim ki bu kabir azabı konusuyla ne kadar rivayet varsa hepsi Kur'an'a aykırı, aykırı dedi, değil mi? Evet. Peki duyar mı duymaz mı? Kur'an'a nasıl aykırı? Kur'an'dan ayet bulacağız. Şimdi, hani burada bir eski notum da buna Hababam sınıfı piyesi demişim ben de oradan. Nemil 80. Evet. Şüphesiz ki sen ölülere dinletemezsin. Evet. Dinletemezsin. Ayet Neml 80 evet. Değil mi efendim? Evet. Neml 80. Fatır 22. Ölüler ve diriler de eşit olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine dileyene işittirir. Sen ise kabirdekilere, kişilere işittiren biri değilsin. Çok açık. Çok açık yani. Burada ölü falan kabirdekilere işittiren biri değilsin. Derken peygamberimiz nasıl söyler? He. Evet. Yazık. Peygamberi nasıl fatura edilir bu şey? İşte bu noktada evet. Bazı akıllı Müslümanlar Kur'an okumuş, Kur'an'daki ayetlerin varlığını görebilen insanlar yok ya kabirdeki bir şey olmaz, azap da olmaz, duymaz da etmez de dediği zaman ya kardeşim tamam onu da esas kabirde değil, berzah aleminde. Onu oraya kaydırıyorlar bu sefer. Şimdi onu oraya kaydırır tamam. Bu işte berzahta yapılır. Hmm. Berzahta yapılmaya da deminki bahsettiğim ayeti berzah. Hani böyle delil gösterirler. Böyle berzah alemi diye engel, bir ayet uydururlar. Engel kelimesi tamam. Alem yaparlar. Ha, evet. Tamam. Öyleyse onların tekrar dirilecekte güne kadar onların aralarında da bir engel, engel var. Engel vardır. Tamam. Bu şekilde uyduruldu. Evet. Berzah alemi yapıldı. Yani malzeme çok yani. Çok. Malzeme çok yani. Maalesef. Milleti korkutmak. Ya yazık işi ya. Allah'a bırak. Orada hayat bitiyor. Şimdi burada hepsini, hangi birini şey yapacaksın ki? Burada çok saygı duyduğun ilim adamlarının da yani oyuna geldiği vesairesini evet. Hep şey yapıyoruz. Meallerde anlaşılıyor. Öyleyse tabii. Burada özetleyecek olursak berzah alemi diye bir alem yok ve berzah da hayat diye de alem olmayınca hayat da olmaz. Olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman bak insan için bak bilinçli olarak yaşanılan iki hayat var değil mi? İki tane hayat var. Bilinçli olacak olarak. Orada. Ha, bak tabii. Bilinçli tabii. Olarak iki. Birisi dünya hayatı, ikincisi de ahiret hayatı. Buyurun. Yunus 64. Onlara dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Evet. Bitti. Bitti. İki tane bak. Açık açık söylüyor ha. Kur'an'da. Zümer 24-26. Onlardan önceki kimseler yalanladılar da kendilerine düşünemedikleri yönden azap geliverdi. Sonra da Allah onlara basit dünya hayatında rüşvaylığı tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Bitti. Bu da çok kabir acayip. Azabı diye araya bir şey sokuşturdu mu? Üçüncü bir hayat yok. Ha. Fussilet 30-32'de aradan vereceğim. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol gösterenler. Orada iki tane hayat bahsediyor. Orada da. Yani Kur'an'a baktığımız zaman bu ayetlerin dışında Bakara 200-202, Ali İmran 145, Hud 15-16-99, İsra 19, Şura 20, Tevbe 38, Nahl 104-107, Naziat 7-38, Araf 32, Rahman 25, Kasas 42-77, evet. Cuma 10, Furkan 55-56, Sebe 34-36, Kehf 32. Hepsinde aynı şeyler evet. Yazıyor. Burada gördüğün gibi berzah alemi diye bir alem yok. Kimsenin orada azap falan görmüyor, görmeyecek. Evet, öyleyse bir de şu var. Buna bir başka açıdan daha bakalım. Evet. Adam öldü. Evet. Ve ahirette de dirildi. Tamam, o kesin. Tamam. Acaba berzah alemiyle ilgili de bir bilgisi oluştu mu bu ara? Ha, bak bu, bilinçli olması lazım ki. Tamam, bilinçli oldu. Tamam, eğer orada bir hayatı olduysa. Hatırlaması lazım. Bunu bilmesi lazım. Tamam. Doğru. Tamam mı? Doğru tabii ki. Bunu da bilmesi lazım. Doğru, evet. Akıllı, bilgili, bilinçli bir insan ahirette dirildi. Ahirette ya ben dünyada şöyle yaptım. Berzah'ta da şöyle bir hayatım olduydu. Şimdi geldik buraya ahirette. Geldim diye orayla ilgili bir bilgi vermesi gerekir mi gerekmez? Mantıken öyle olması lazım. Mantıken gerek. Peki. Şimdi okuyalım mı Yasin 51-54'ü? Evet. Şimdi. Ve sura üflenmiştir. Hı. Bir de bakmışsın ki onlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. İkinci sur üflenmiş. Evet. Yani birincisi kıyamet borusu her çalınmış, taraf bitmiş. İkinci boru çalınmış, herkes geriliyor, kalkmış. Tamam. Olay çok açık. Tamam. Onlar kabirden kalkanlar ki müşrikler burada kastediyor. Onu kastediyor. Yasin 51-54 tekrar tamam, adres veriyor. 51-54. Eyvah başımıza gelenlere. Ya. Yatıp uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı, uyandırdı? Evet. Bu Rahman'ın yarattığı, vaat ettiği şeydir. Evet. Ne diyor? Yatıp, Rahman'ın yan gelip yattı, şey yani mezarı kastediyor, tamam mı? Kim uyandı? Oradan öldüğünü kalkan biliyor. Biliyor. He. Dirildiğini ama biliyor. Dirildiğini biliyor. Dünyayı kim şey yaptı? Bilinçli, evet. Peki. Taha 99-104 arasındaki pasajda. Evet. Orada hani kendi aralarında hani biz suçluları o gün gözleri gövermiş olarak toplayacağız. Hı. Mahşerde mahşere kalkış. Hı. Aralarında fısıldaşacaklar. Siz dünyada sadece 10 gün kaldınız. Hı. Evet. Gördün mü? 10 gün. Yani evet, bu zamanın azlığını. O kadar kısa biz bir oralarından süre gibi ne konuşacak daha iyi biliriz. Yolca en üstün olan biz. Evet, orada ne kadar kaldıklarını şey yapıldılar. Bir gün kaldınız diyecekler. Bir gün, 10 gün böyle çok kısa az bir süreymiş gibi dünya hayatının. Kabirde kaldıklarını, nerede, iyi kötü bir şey yaşadıklarıyla ilgili bir şey var mı? Sadece dünyadakinin süreyi yok ki olsun, yok anlasın. Ki. Olsa onu da derlerdi yani. Tamam. Tabii. Şimdi aynı şeyi Rum 55-57'de de ve kıyametin kopacağı gün günahkarlar bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Burada bir onlar saate işte, düştü. Ha, evet. Hayır işte bu zaman kısıtlılığının azlığından kinaya ifade eder sanatsal bunlar. Bir ifade. Kendilerine bilgi ve iman etmiş verilen kimseler de diyecekler ki bak müminler and olsun ki Allah'ın yazısında dirilme gününe kadar kaldınız. Hı. Orada, gününe bak, kadar kaldınız. Bak burada Allah'ın bu kadar yazısında. Dirilme gününe kadar ama 100 sene, 1000 sene, 10 bin sene, 100 bin sene kaldın ama bunu sen fark etmiyorsun. Senin için zaman durmuştu. Hı. Anladın mı? Tamam. Oradan battın, buradan çıktın. Çıktım. Arada bak, evet, aradaki dedim bazen 1000 sene, 100 bin sene, milyon sene tabii, olabilir. Olabilir. Ama bu hiç hissettirilmemiş, gördün mü? Evet. Bak Allah'ın takdiri gününe kadar kaldınız. İşte bu ölümden sonra dirilme günüdür. Buyurun. Evet. Ölümden sonra dirilme günü. Ölümle dirilme gününün arasında başka bir şey var mı? Hiçbir hayat yok. Ne kabir azabı var, ne kabir hayatı ne var. Ne berzah. Ne de berzah hayatı var. Evet. Tamam. Evet. Şimdi yine aynı şeyi Abese suresinde. Burada da şeyinden görüyoruz. Hmm. Sonra şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman öyle bir gün ki kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişi kendisini boş bırakamayacakları bir uğraş vardır. Yine aynı. Şimdi aynı bunu üçüncü bir şey, hayat bak, yok. Zuhruf suresinde bak, günahkarlar cehennem azabından süreklidirler. Kendilerinden hafifletilmeyecek. Onlar orada ümitsizdirler. Ve biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan kimselerin ta kendileriydiler. Evet. Ve onlar söylenirler. Ey Malik, Rabbim bizim işimizi bitirsin. Malik, şüphesiz siz böyle kalacaksınız. Hiç kurtuluş yok. O da bitti. Evet. İşte böyle bunu da şey yapacaksın. Ölümle diriliş arasında döneme ait kesinlikle Allah tarafından bildirilmiş, yansıtılmış hiçbir hayat şekli yoktur. Az ya da çok yok. Bu diri böyle olarak gösterilen bu Firavun sabah ve akşam onu izah edebilir miyiz? Onu da izah edeyim. Tamam. Şimdi o ayette bak onu kesinlikle diri gösteriyorlar ya. Tamam ben onu şimdi onu söyleyeyim. Buyurun. O ayette Firavun'un onu ben şeyde de uzun uzun tahlil ettiydim de mümin 45-46'da. Mümin 45-46'da evet. Tamam efendim. Şimdi şöyle bir olay var. Evet buyurun. Sonra Allah o mümini onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Bu tamam. Firavun'un avanesinden bir tane mümine var. Evet mümin. Firavun'un yakınlarını ise bak Firavun'un yakınları Firavun. İleri gelenleri. Yakınlarını ise azabın kötüsü ateş kuşattı. Tamam. Onlar sabah akşam kıyamet kopacağı gün ise Firavun'un yakınlarının azabı içine şiddetli sokun. Şimdi burada Firavun'a hakikaten dünyada Firavun'u ateş kuşattı. Dünyadayken kuşattı değil mi? İçini yani. Evet. Dünyada Firavun'u ateş kuşattı diyor Cenab-ı Hak. Bak Firavun ve avanesini. Evet. Firavun'un yakınlarını ise azabın kötüsü ateş kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Evet. Sabah akşam ne demekti? Devamlı. İki, devamlı sürekli. Evet. Dünyada azaba kuşatılması ne demek biliyor musun? Sürekli olarak Firavun, zalim adamlar, sadece o günün Firavun değil, her zamanki Firavunlar dünyada azap içerisinde. Bugün mü öldürüldüm, bugün mü suikasta uğradım, yemeğime zehir mi kattılar, arkamdaki kim, dost mu düşman mı, önümdeki sürekli tedirginler demek. Korku içindeler devamlı, evet. Devamlı, zalim adamlar, Firavunlar, despotlar devamlı tedirgindirler. Evet. Göğsünü gere gere gezemezler. Ha. Yataklarında yat ayağını uzata uzata yatamazlar kardeşim. Her an bir şeyden korkarlar. Bu ayetteki bahsedilen konu budur. Ateş o işte. Ha. İçerisi yanıyor adamın. Evet. Değil mi efendim? Evet. Şimdi bütün mesele sabah akşam. Sabah akşam deyince sabah bir akşam sabah. Dünyada ya. Yani yemek gibi şey değil ki bu. Şimdi sabah akşam dünyada olunca dünyada bir sabah kabir azabı çekerler. 2-3 saat. Bir de akşam üstü kabir azabı çekerler. Ya bu öyle değil. Öyle şey olur mu? Sabah akşam ifadesi beraber geldi lan. Gece gündüz sabah akşam. Bunlar hep süreklilik ifade eden deyimlerdir. Sanatsal ifadeler yani, bunlar. Bak mesela Meryem 62'de bir ifade var. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Bak. Yani cenneti anlatır bu. Ancak selam, esenlik, mutluluk işitirler. Orada onlar için sabah akşam her zaman rızıkları da vardır. Buyur. Burada da devam diyor mesela. Yani cennete gidenin Cenab-ı Hak bir sabah besliyor, bir akşam besliyor diye bir olay yok yani. Tabii. Bu sabah akşam anlamda. Sürekliliği ifade eden bir sözcük yani. Tersi yani. Orada yani cennet, bunu şey yapan yani. Adamlar var ya, bu ayete göre de ya cennette işte adam her zaman bir şey yemiyor ki. Bir sabah öğünü var, bir de akşam öğünü, günde iki öğün besliyorlar demek ki. Demesi lazım. Ya bu kadar yani Kur'an bilgisinden uzak olunca maalesef. Bunlar da maalesef böyle ortaya çıkıyor. Bunları delil olarak kullanıyorlar. Yani bunları hep delil olarak kullandılar. Maalesef. Tekasür suresindeki o sümmeleri var ya onları delil olarak kullandılar. Sonra ifadelerini öyle delil olarak kullandılar. Kronolojik şeymiş gibi değil mi? Yine Taha suresindeki yine bir ayeti çarpıtmak suretiyle yine aynı şeyi yaptılar falan. Böyle onlar şey içerisinde yaşıyorlar. Yani o deminki Mümin suresindeki ayete göre yani Firavunlar devamlı ızdırap içerisinde. Izdırap içerisinde. Tabii, rahat tabii. Yemek yiyemez, halk işine çıkamaz şuraya. Dünyadayken zaten korumalar falan filan böyleydi. Ama şimdi onlar öyleyken Firavun Resulullah neyleydi? O halk arasında dolaşırdı. Halk geldiği zaman hangimiz Muhammed derdi? Ya rahat. Evet. Çünkü öyle bir şey yok. Derdi yok. Evet. Endişesi yok. Evet. Bu ara dün canlı bir olay yaşadık. Bir dostumuz ziyarete gittik. Randevumuz vardı. Orada önce bir bey geldi şey falan. Biz koruması sandık. Yani şu anda toplumda korumalı gezen insanlar var ya tabii, öyle. Tabii. Onlardan çok, yani evet. Statü olarak onlardan da. Ona dedim ki falan bey senin yanında bunu senin koruma sandın falan dedim ben de. Güldü. Biliyorsun dedi. Hiçbir zaman korumamız olmadı. Olmaz dedi. İstemeyiz dedi. Rabbimiz korur bir dedi. İşte biz de şunu söyledi. Halk severek seçtiği bir adamı kendisi korur dedi. Korumaya evet, gerek yok evet. dedi. Evet. Çok güzel. Çok yani güzel. Halk severek yani seçtiği. Bize oy vermiş, vermemiş. O önemli değil dedi. Tabii. Bizi eğer şey yaptıysa dedi. O benim vekilimdir dedi. Beni o da korur dedi. Bitti. Onun için dedi ben halk içerisinde böyle dolaşırım dedi. Gönlü müsterih. Ve bu ayetle ilgili gerçek bir mümin olduğunun noktasında da böyle bir kendisinden yansıma Allah söz konusu oldu yani. Ne kadar güzel. Dün akşam işte ne saat 4-5 civarında yaşadığımız evet. bir olay oldu yani bu da. Çok dokunaklı bir ama olay. Ama dediğim yani. Gibi despot zalim olursa sürekli azap içerisinde. Sağa bakama, sağında koruma, solunda koruma. Ya. Öyle değil mi? Bunu da böyle şey yapıyor. Güzel bir örnek verdiniz. Ha, ya bu bunu konuda. Da yani bak iyi denk getirdi öyle. Onlar devamlı suikast korkusu. Evet. Öldürüldük. Sonra malımız gitti, ülkümüz gitti. Hani şimdi ha, bu konuyla ilgili bir de şey var. kabir azabına örnek gösterdikleri ayetlerden bir tanesi. 4 dakikamız kaldı, ona göre. Bu Tevbe suresinde 2 ayet var. Ha, onu da şey yapayım. Onu da. Birisi şöyle bak. Öyleyse onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Ancak Allah bunlarla onları basit dünya yaşamında cezalandırmak, onların Allah ile örten canlarını çıkarmak istiyor. Şimdi burada Allah onları, yani zengin münafıkları var ya, dünyada cezalandırmak istiyor. Dünyada yani. Bunu diyorlar ki kabirde cezalandırmak istiyor. Şimdi bir başka ayete dikkat edeceğiz. Onların ve evlatları da seni imrendirmesin. Allah ancak onları dünyada bunlarla cezalandırmayı, onlar Allah'ın ilahlığını örten biri iken cehennem canlarını güçle çıkarmak istiyor diye ikinci bir ayette var. Evet. Evet. Buralarda. Dünya hayatında mallar ve evlatlar aracılığıyla ölüm de insana acıdır. Evet, acı. Şimdi burada münafıklar, bu surede detay onun önü arkasıyla güzel anlatılır. Herkes oradan pasajı iyi okusun. Cenab-ı Hak münafıkları dünyada cezalandırıyor. Kabirde değil. Aynı Firavun'da olduğu gibi. Ha, dünyada nasıl cezalandırıyor biliyor musun? Hem de iki seferde cezalandırıyor. Birincisi, münafık ya bunlar. Münafıklar devamlı tedirgindir. Resulullah'a bir tane vahiy gelir de bu çevrendeki falan adam var ya münafıklık deyiverir de deşifre olur muyum diye diken üstünde duruyor. Hem de şey içerisinde devamlı. Evet. İkinci bir şey de var. Dünyada ikinci bir şey daha var. Ya işte savaş ilan edildi. Malın bir kısmını savaşa vereceksin. Evet. Oğlunu askere göndereceksin diye verirse de ikinci bir mahvolduk olarak biz. Onun için münafıklar devamlı mümin çevrede tedirginler. Bu azabı, çift azabı çekerler. Dünyada çekiyorlar. Dünyada zaten çekiyor. Ama bizimkiler olayın iç yüzünü değil, anladın mı? Milleti korkutmak için, sömürebilmek için de kabir azabı diye bunu da oraya yolladılar. Hiç çeviriyor. Alakası yok üstelik. Hiç alakası yok. Ya, bunun da hiç cahim olarak yok, çoğu cahim işte dünyadaki ateş. Evet, İçine düştüğü ateş anlamında. Evet. Onu cehennem olarak anlamanın şeysi yok ki. Çok güzel oldu. Evet. Bu kabir azabıyla ilgili de daha anlatacak, yani uydurma şeyler çok nakil tamam, var da. Tamam, hadi senin yani, tahlini görsek çok uzun dönmeyelim sürer. Dönmeyelim yani. Tamam. Ben tahline tek tek tamam, girecek olsam. Tamam. Masal dinleye dönmeyelim. Mesela Nebi suresinde bu iki ölüm iki dirilme meselesi vardı. Evet. Onu iki dakika içerisinde özetlemek tamam, mümkün onu, mü? Zaten iki ölüm iki dirilme onu biliyoruz. Şimdi birinci şöyle ölüm, ben bunu dedi. Şey, bak kardeşim şimdi önce Mülk suresine iyi bakacağız. Orada açık. Mülk'te bak Allah bereketli mübarekliği sayesinde halakal mevte vel hayata. Bitti. Evet. Önce neyi yaratmış? Ölümü yarattı. Bugün bilimsel olarak da önceden ölüm vardı. Cansız madde vardı. Madde. Onlara hayat verdi Allah. Tamam. Tamam mı? Birinci hayat başladı. Şimdi ölümü yarattı. Birinci ölümlü yarattı. Onu canlandırdı. Birinci hayat. Bitti. Bir. Bitti. Evet. O hayattayken öldürdü. Ölüm. İkinci ölüm. Normal ve ondan sonra da ikinci hayat başladı. Bu şekilde anlamak lazım onu değil mi? Çünkü bu zaten yani. Bu birinci zaten. Ölüm. Birinci ölüm ilk maddenin, katı maddenin yaratılışı. İkincisi de bu bedenlerimizin ölümü. Arada ikinci üçüncü ölümü. Bir hayat yok. Bu anlam çıkacak. Bu ikinci, yani şu bedenlerimizin öleceği ölüm. Bizlerin ikinci ölümü. Bizim için ikinci ölüm. Bizim için ikinci ölümdür. Birinci ölüm madde, ikinci ölüm ölüm. Evet. Vefat yani şeklinde değil mi? Onu da böyle belirtmiş olayım. Sayın Yılmaz çok teşekkür ederiz efendim. Bu konu ben teşekkür ediyorum. Konuştu. Ağzınıza sağlık efendim. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah başka programlarda hani görüşmek üzere. İnşallah efendim. Olsun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Thank you.